مولدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 52 نمبر 61 چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پو 5/8/2007 کی شعرے تدید ملائے دو پتہ ایسا تئی اشادی توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 مقام د صحابه کرام قرآن په خپل ذکر کوي دارنګ حدیثو کې نبی علیہ الصلات والسلام د صحابه کرام مقام په خپل بیانې د خپل ملګرو مقام په خپل بیانې احادیث هغه ګڼ کتابونه باون فی مناقب صحابه مشکات نقل کوي چه مناقب ده صحابه کرامو الکبائر کی مانزابی اخیر کبیره دا ذکر کی چه به صحابه بانتان و اعتراض او آغی باره که احادیث نقل کی دارنگی حدیث که راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت تی اغوی چه نبی علیہ السلام فرمائی لی دی خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بہتر امت کے ازما پیڑائے دا ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بیا راج بدی پسی بیا راج بدی پسی نبی علیہ السلام وی دا زما خو خڑالا دا دارنگ نبی علیہ السلام فرمائی لا تسبوا اصحابي زما ملګرو ته بد ردی موای لا تسبوا اصحابي زما ملګرو ته بد ردی موای فوالذي نفسي بيدي قسم دې وی لو ان فقعدكم مثل احد ذابن ما درکا مداد مولا نصیبا کتا سکی او تانی ارستانو اغا په دوه دغارم رسره خیرات کی نو د صحابه یو کوڑی تم نرسی د صحابه یو کوڑی خیرات تم نرسی ما درکا مدادی مولا نصیبا دارنگی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ان اصحابی بمنزلت النجوم یقینا زما ملگری په منزله د ستورو دی اس پوګمای نبی علیہ السلام دا کل اول قمر واللیل اذا ادبر اس پوګمای نبی علیہ السلام او صحابه ستوری دی بے منظرات النجوم فی السماء فایا خستم بے تدایتم چپا کم بس روان شوی نو کامیاب بشی دارنگ حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام وی ان اللہ اختارنی و اختار علی اصحابی یقین اللہ زخوا اخکرما او مال زما ملگری خوا اخکرل فجعلهم اصحاری و جعلهم انسواری نو دیکھ اللہ زما اسخرگان ہے جوڑ اکڑے فجعلهم اصحاری وجعلهم انسواری او سا اللہ زما امدادیان کل و انہو سیجیو فی آخر زمان او زردہ چپ آخر کے بیو قوم راشی ینتا قسونا ہم چاگئی با دا صحابو بدا وئی دا صحابو بدا بوئی نو نبی علیہ السلام وئی فلا تناکیو ہم علا فلا تنکیو الہم خبردار پدې کې چې نه کای مکوای او دې لا چې نه کای ور کوي ما الا فلا تصلوا معهم خبردار دې سره موږ مکوای الا فلا تصلوا عليهم خبردار پدې باندې جنازې مکوای فکروم نه کنه حضرات وسره لګیای جنازې کوي الا فلا تصلوا عليهم عليهم حلت اللانا پدې باندې راغله لعنت عليهم حلت اللانا پدی بانے راغل لعنت دا اللہ پدی بانے دا اللہ لعنت تے نارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضان غرضان من بعدی او یاری گئی دا اللہ نا پا بارز ما دا ملگرو کے لا تتخذوهم غرضان من بعدی زمان رستو آگئی دا خپلوی ترازونو نخیم جوڑا آئی چا غیبانے ترازونو کوئی ولی وی زمان رستو سم اللب که زمان پا دور کی کوئی نو خیر دیں ویسا شیخ سے وی نا وی چیز جوانده من اوکی چستر گینا نو باسم خدا چیز زمان شم نو بیا بتاسو اعتراض کوئی کنا فامانا حب باهم فابی او بیا حب باهم چاچی مینه اکڑا دی سرانو دا زمان دی مینی دا وجه ندا چی مینه و سرکی نو دا زمان دی مینی دا وجه کئی دا زمان سر مینه دا زکا و سر مینه کئی وامان ابغازا هم فابی بغزی ابغازا هم او چاچو سر بغزو که نو دا ما سر بغزو که نو دی وجه نو بغز کئی چی دا ما سر بغز دی وامان آزا هم فقط آزانی چاچو صحابو لتکلیف وار که نبی علیہ السلام وی دا مالا تکلیف را که وامان آزا هم وامان آزانی فقط آز اللہ چاچ مال تکلیف را که نو دا اللہ لتکلیف وار که وامن آز اللہ نو یوشی کوئی آخوزو او چاچ اللہ لتکلیف وار که نو قریب دا چا اللہ بے اونی بی پخپل غذاب اللہ بے اونی بی پا عذاب باندی نو دا رنگی گن آیت روایتونا حدیث که دام رازی نبی علیہ السلام فرمائی ازا زارت البداو واشو تما صابی کارا چا بداس کارا شو او زمان ملگرو تا بدر دی خوی لکی گی نفالی ازار العالم و علمهو مولا دی خپل لمخکارا کی مولا دی خپل لمخکارا کی و الا فالی لانت اللہ والملائکتی والناس اجمعین که لمخکارا نکو نپد بانی دا اللہ لانت از فرشتو لانت او دا طولو خالکو لانت دو خبر می اکڑی لند لند سو خبری کم یو صحابه دا قرآن نمی خود لند لند او دویم صحابه و مقام دا حدیثو نا دا صحابه و مقام اقوال لعالمانو اگن اقوال لی خوی یو دا چه دا عقیدی کم کتاب را لی شراقاید ابو المنتهی یا چه کم دا شر مواقفو او کم یو رالی نو آدا ذکر کئی چه عقیده ده مسلمانانو بدائی چه لا یذکرهم الا بخیرن نبا یادی صحابو لرم اگر پا خیر باننی او دا ذکر کئی چه حب و صحابت من الایمان حب ده امینه ده صحابو چه دا نو اغد ایمان جز ده اغد ایمان جز ده حب صحابتی من الایمان مینه ده صحابو از ایمان جز ده مجدد رحمه الله ذکر کئی مکتوبات که وی اگر صحابه ما تون شد نو دین ما تون شد که صحابو بان اعتراضو شو نو پر طول دین بان سده ده اعتراض ده دا پر طول دین بان اعتراض ده اگر صحابه ما تون شد نو دین همه متون شد او اگر عثمان متون شد که عثمان رضی اللہ عنہ متون شد او پاغی اعتراض شد نو قرآن متون شد نو پا قرآن بان اعتراض شد زکر قرآن اگر عثمان رضی اللہ عنہ جمع کرده نو دادا چه ده صحابه کرامو البته یو فتوه با ذکر کم چه ده صحابه مقام بارا که امام ابو زرعه اگر ذکر کهی اغا وی ابو زرعه رحمه الله امام ابو زرعه اغا وی ازاره تل عالم کلا چوین ازاره تل رجلا کلا چوین یو سڑه چی انتقصو آدم من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ینتقصو آدم من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زندیق فعلم انه زندیق چه او سڑه دی ولی دو اپا صحابو بان اعتراض کئی نو فعلم انه زندیق پوشا چه دا سڑه زندیق دی لیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حقون رسول حق دی والقرآن حقون او قرآن حق دی و انما ادا الینا هذا القرآن و سنن اصحاب رسول الله او دا قرآن و سنن منگ تا صحابو بیان کردی و اینما یوریدونا یقینن دا شیعگان اراده کئی دا چه سوک پا صحابو اعتراض کئی دی اراده کئی ان یجرحو شهودنا دا چی دی زمنگا گواهان زخمی کی لیبتلو الكتاب و سنت دا چی باطل کی قرآن و سنت نو والجرحو بهم اولا وهم زنادقا والجرحو بهم اولا وهم زنادقا الواسم من القواسم صفحة 34 کی دا فتوانا قل کرد دا سالور دیر شما صفحة دا الواسم من القواسم فعلم انہو زندیق والجرح بهم اولا وهم زنادقا وی پا دی اعتراض پکار دے دا زندیقیان نی چه سوک پا صحابو اعتراض کئی نو عالمان آغیم دا صحابو مقام بیانی چلاسی بابا یوزائی کی وی وی صحابہ جملہ در جنت رسیدن صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ از اقواد اے جنت سنیدن صحابہ طول اللہ جنت رسول دی کہ از اقواد اے جنت سنیدن چھ دا اللہ رب العزت نے دا جنت وعدہ آوری دلی دا اللہ نے دا جنت وعدہ آوری دلی دا ولیکن سنیدم چند کسے بدگوئی شانن وی دا آوری دلی بھی نہیں سکسان چھئی پا صحابہ اعتراض کی ای ولیکن آ صاحبہ قرآن ندیدن ولیکن احمقان قرآن ندیدن خود ایک امقلو دا اللہ کتاب ندلی دلے دا اللہ کتاب ندلی دلے او آقا وی اگر باشی محب ار صحابی پاس ازا در جنت صحابی کار صحابی سر دی مین اکڑا نو اللہ بری جنت طور سی دور صحابی اقصے با صحابی کرام مبارکی وی مد ذل و لالی و بارک اللہ فی عمرین احب محمد و احب قومان احب محمد و احب قومان لدین اللہ کانو ناصرین زمان نبی علیہ السلام سر مینا دا او دا غمال گرو سر چھتا اللہ دین امداد کو مجاہتن مواجرتن جمیان لی امر اللہ کانو تو آئیوین جہاد کا ان کی او اجرت کا ان کی او دا اللہ دین تابدار فأصاب النبي دعاء حقن فأصاب النبي دعاء حقن على التوحيد كانوا شاهدين دا حق دا آیان اقل به دعوت ورکاو او به توحید باندې گواو غزات جاهدوا نفسا ومالا على الاعداء كانوا غالبين غزات جاهدوا نفسا ومالا غازيانو او په نفس او په مال جهاد کړو علال آدائی کانو غالبینا و دشمنانو زورار سبیل اللہ مقصدهم جمیعان لیال شرک کانو قاتلینا دا اللہ رضای مقصد وا او مشرکان بے وجل بے انفسهم و مالهم جمیعان فدول ظهور دین المسلمینا دا مسلمانانو دا دین دا پارے مال او نفس قربان کردی بے انفسهم و مالهم جمیعان فدول ظهور دین المسلمینا وَكُلُّهُمُ عَدُولٌ لَيْسَ فِيهِمْ ظَلُومُ النَّفْسِ كَانُوا عَادِلِينَ دا ټول انصاف دارو ټول انصاف دارو ظالمان پکې نو علينا ان نحبهم جميعا په موږ باندې ضروری ده چې موږ به داغي مين ساتو غي سره علينا ان نحبهم جميعا بحب امام كل المرسلين بحب امام كل المرسلين نا نبی علیہ السلام نمینی دو واجبا منگا غیسر امینہ کو فلانت ربنا آداد رملن فلانت ربنا آداد رملن علامن کان مثل الرافزین نو در شکو مرانانت تی دا اللہ پا آغا چابانی چی دیشیو پشانتشو او آغا پس وابو اعتراضو نا کئی آلینا انو باغزهم جمیان پا منگ ضروری دا چی صحابو سر سک بغس کئی نو منگ با سر بغز کو علینا انو باغز هم جمیعن بی بغزی امامی جیل المکرمینا دو وجی دو بغز دو نبی علیہ السلام نا چه سوک دو نبی علیہ السلام سر باغم الگرو سر بغز کئی منگ با سر بغز کو او بیا بیل کلا کلا ای فرحمت ربنا مقدار ما این فرحمت ربنا مقدار ما این علامن کان شبو طاهرینا فرحمت ربنا مقدار ما این دا اللہ دو بومر رحمت تی پا آغا چا بانده علامن کان شب الطاهرین پا آغا چا چا دا طاهرانو پشانتشو او چا دا صحابو پاکی بیانه شیخ صاحب شاگردان میراد الرحمه الله سلاغی پشانت شو از صحابو پاکی بیانی نو دادا چه صحابه کرام اغا محفوظو از نبی علیه صلات و سلام دا اغی مقام بیان کرده و قرآنم او عالمانم بلی او انوان وام صحابو بانی چه اعتراض شینو سبا کئی یو دا صحابو صفائی بکئی زکا اللہ دا اغی صفائی کرده دا صحابو دا اعتراض جواب اول چا کرده اللہ رنبی سپارکی میلو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الله جواب کوي الا انهم هم السُّفَهَاءُ چې څوک صاحب ته کما قال وای نو خپل کما قال ولقد عفا عنهم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر د صاحب سبای الله کړی دا دویم د صحابه صفائی نبی علیہ الصلات والسلام کړی دا نبی علیہ السلام د صحابه صفائی کړی دا کله چې په صحابه اعتراض شوه دي د صحابه د اعتراض صفائی نبی علیہ الصلات والسلام کړی دا یو خویمه کې روایتونه ویل چې نبی علیہ السلام وی لا تسبوا اصحابی زما ملګرو ته کنزل مکوای کنزل زما ملګرو ته مکوای لا تسبوا اصحابي نو بدعتي ویل کنزل نی د مولانو خپل کنزلی یو د پښتنو کنزلی اخور د اسه مرد د اسه نیاله د اسه دا کنزل نه د مولانو ځان له کنزلی د مولا کنزل دادی چې دا بدعتی دی خیانتګر دی زنای دی دا د مولانو کنزل دی دا د مولانو کنزل دی نو ته صحابي ته بدعتی وای چې او نبی علیہ السلام کې پالیسی سے آہستہ ہٹتے رہے چه نبی علیہ السلام پالیسی رو رو پر خدا او عثمان رضی اللہ تعالی خمس دا افیقی اگر چه کمدن اخپلو لوار که عثمان خیانت گرو نو دا کنزل ندی کنزل ندی دا کنزل دی کنزل دی نو دا آگی صفائی نبی علیہ السلام وی مکہ وی دویم حدیث کے راضی ابو داود باب الرجم صفحہ 285 دویم جلد دا ابو داود دویم جلد باب الرجم بل دایت لرینو صفحہ 260 آئی کی ذکر کئی چکالا مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویل مانا زنا شوی دا ما پاک کا لوگو دا حدیث تے نبی علیہ السلام واپس کو بیار آگے واپس کو بیار آگے سالور زار نبی علیہ السلام واپس کو خو بیار آگے آخر نبی علیہ السلام فامروی فرجما نبی علیہ السلام حکم کو نو آغا رجم شو آغا په ګټو باندې وښته نبی علیہ السلام په لار تیری دو فسمع نبی الله صلی الله علیه وسلم رجلین من اصحابی دو کسان څه خبرې کولې لګیاو یقول اعدو مال صاحبی یو بل توي انظر الہ ذا الذی ستر اللہ علیہ دیکھ استو گورا اللہ پہ پردہ چولیوا فلم تداو نفسو نو دو پخپل زاندہ پردہ پرینو خدا حتی روجی مار اجمال کالب تردی چلکہ دسپی پشانتی ہوویشتے شو دیوی چلکہ دسپی پشانتی خلق ہوویشتو فسکتا انہما نبی علیہ السلام لگ چپ شو چوری گا مقارشی جواب بدر کم صحابی بانے ترازو شو کنا فارو جمار اجمل قلب نو نبی علیہ السلام صبر کو ثم سار ساعتان لگ سات روانو حتی مرہ بجیفت مارن شایل بریج لی تردی چی نبی علیہ السلام پہ یومر خربان تیر شو چاپڑ سیدل اخپیو چا تکڑی وام اخپیو چا تکڑی وام شایل بریج لی فقالا نبی علیہ السلام وی اینا فلان و فلان فلان کے و فلان کے سشو فقالا نحن زان يا رسول الله ما غيبي منغا دايو نبي عليه السلام دايو فقالا زان نحن زان يا رسول الله فقال نبي عليه السلام فرمائل انزلا فكلا من جيفت هذا الحمار شابي ورشد دي مردار خرنا اخرائي انزلا فكلا من جيفت هذا الحمار ورشد دي خر اخرائي فقالا غدواروه يا نبي الله من ياكل من هذا سوق بردين خوراك كي دا مردار خر بسو کو خری. قالا نبی علیہ السلام مرتوی فمانل تما من ارض اخی کما انفان اشد من اقل منو فمانل تما من ارض اخی کما انفان اشد من اقل منو تا اوز دو خپل روری زتا غستا غار دی مردار خر نبترو ایدی مردار خر نبترو چه تاسو پا صحابی بان اعتراض کو والذی نفسی بیدی انہو الان لفی انہار جنتی یعن غمی صفی آغاوز پا جنت کی غپی ہوئی در صحابو صفائی چا کری دا درم در صحابو صفائی صحابو دی یو بل پخپلا کری دا در صحابو صفائی یو بل صحابو پخپلا کری دا یو روایت بلوام چه در صحابو صفائی نبی علیہ السلام کری دا واقعہ دا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ ممتحنہ کیوں گد روایت تے چھے نبی علیہ السلام اگا خط حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارسل کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دانی ادربو نقاز المنافق فریق دا مازر دی منافق سٹواما عمر رضی اللہ عنہ ویزر دی منافق سٹواما نبی علیہ السلام و سلام ورطو فرمائل دا سمو آیا عمر فإنه قد شهد بدران دیو بدر کی شهید شریک شوه دے بدر کی شریک شوه دے چای صفائی وکړه نبی علیہ السلام دا سگن روایت تی پا ذخیره دا حدیثو کی چه نبی علیہ السلام دا صحابو صفائی کرده دا او صحابو خپلو کی دا یو بل صفائی کرده دا یو رضی عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بیت اللہ کے ناس تو یو سڑے راغی وی دا بابا سوک تی دا سپنگیر شیخ اگئی و تی دا ابن عمر دی شیخ ہونا زمونگ دا طول استاز اگر آغی اگر توی ستا پوسونا کوم وی اوکا وی عثمان پا بدر کیو نو ابن عمر زمون و تی نا بی و توی پا خود کی تختی دلیو نو ابن عمر زمون و تی آو وی پا صلح حدیبیہ کیو نا غور تی نا نو خوشحال شکنا چی پا عثمان سو شو اعتراض شو یا اللہ اکبر نو روانی دو عمر رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ تی کی نا صبر رکوی وی پا بدر کی نو زکا چی دی نبی علیہ السلام لور بیمارا وا او نبی علیہ السلام ورطوی چی زیبا نا او طالب اللہ دا بدر والا صدر کی اجر در کی خود دی زما دی لور خدمتو کا نو نبی علیہ السلام پاتی که خدمت تلور تا او نبی علیہ السلام خو جنگ لنو تلیو خو قافلی پسی تلیو وی پوشوی دویم وی احود کی را تختی دلیو کنا وی آو وی دو احود والا بارا کی وی اللہ والا قذف آنکم والا قذف اللہ آنهم فافو آنهم وی تی ماف کئیو کنا اللہ خو ماف کرده آغل شو وی درم توای چه سلح حدیبیه کنو وی دا سلح حدیبیه جوڑه شوی ده چا ده پارا وا سلح حدیبیه که نبی علیه السلام بیاد پا دی اغسطو چه سو پا جده عثمان بدل با اخلم او خود جوڑه شوی ده عثمان ده پارا وا او نبی علیه السلام خپل لاسکه خود که عثمان جونده اینو هاز آید عثمان نوی ید ده نبی علیه السلام لاز ده نبی علیه السلام بهتر رو ده لاز ده چانه ده عثمان ده وی پوش وی اگه تای وی خوز هازا ما هازا وزهب وی زای اعتراضونو دیو کل دا جوابونو دن سروالا و زه خارجی و پا عثمان اعتراضونو کلو صفائی چا کلی دا اوم ابن عمر رضی اللہ تعالی نو دا صحابه و صفائی دا بناو ای مودودی دا چالی کلی دی چه تا چه کم دی نو اعتراضونو دا صحابه و نقل کلی دی و جوابونو دینی دی نقل کلی اگه وی دا سی وکیل توب غنتا کده وی اسی سو غنتا کده وکیل توب نو دوانه دا سود نره چه زنده صحابه وکیل کی دادا آی کتاب داده الاواسم من القواسم دی که یو طرف تا دا عاصم اول دا قاسم اعتراض به صحابه قاسم اعتراض توی قاسم نوار پسی بل بابی غایی کی عاصم دا دا اعتراض جواب نو مودودی سه دا اعتراض طرف راغسته را دا جواب طرف نده راغسته وید کتابونو نراغستی دی نو کتابونو که خواه جوابونو آغی اول نراغستل جوابونو نوی راغستی او سوالو نراغستی دی کتابونو نراغستی دی نو دادا چې صحابو صفائی بکای اعتراض شونه سبه کای صفائی بکای نو د صحابو د صفائی طریقه به څنګه لند وام طریقه به څنګه یو دا چې کوم اعتراض راغله په کم کس باندې نو دا کس په صحابی نه دا به منافقی دا بسی منافق لند لند یادوي دویم که صحابی وی کس وی صحابی نو دا روایت چې کوم ده چې کوم روایت تا نقل کړی دی دا سند به صحیح نه وي دا روایت په دروغی روایت په سوی دروغ درم که روایت هم صحیح وی روایت هم سوی صحیح وی نو غلطی به اجتهادی وی د قصد به نه کړی غلطی به سوی اجتهادی او مجتهد په خطای باندې الله ثواب ورکی ګنا نه ورکی غلطی به سوی اجتهادی دریشو سالورم که غلطی هم اجتهادی نوی ده قصد وی ناغبت توبه استی او اتای با من از زنب کملا زنبلو سوشو سالور او که توبه هم نیستی که توبه هم نیستی این الاسناتی یزهم نسیعات ده صحابو دومره نیکی دی او دومره پس وقتو که نبی علیه السلام سره ملگرتیا کرده چه پاگی که دیو گناه پتا نلگی پوشوی کنا سوشو پان پیر دا پیندزی گزارو نبکای چه سوک پا صحابو بانه تراز که نسو جوابو نشو پینزا دا پینزا بکی البته یو بدا توی چه دا تاریخ چیلی کلی دی سه چیلی کلی دی تاریخ دا تاریخ بارا که دا یادو لره چه منگ پا تاریخ ایمان نداره وره منگ پس ایمان نداره ده پا قرآن تاریخ چه کم زای که دا قرآن و سنت موافقو او یا دا قرآن و سنت نا خلاف نو نو منگ بی منو منگ بی منو خوچه کم زای که دا قرآن و سنت نسو خلافو نو آگه زای که منگ تاریخ منو لو تا تیار نیم دا صحابو بارا که منگ تاریخ نمنو نیلوی سب رحمه اللہ بوی تاریخ تو تاریخ ہے ادا پنجابیان چه تاریخ وی نو دی دانو چه تاریخ وی آج کون چه تاریخ ہے دی وی ام سشه تاریخ تا تاریخ وی تاریخ خود تاریخ تاریخ تیاره دا نو منگ با آغا منو چه کم دا قرآن و سنت موافقی او چه قرآن و سنت مخالفو منگ صحابه پا قرآن پی جنو پسی پی جنو پا قرآن پی جنو پا حدیث وی پی جنو منگ تر تاریخ ضرورتو نشتنه او دا تاریخ بارا که آیو خبر شیخ صاحب دیره که چه نیست جز افسانه تاریخ وطن آنچونی تاریخ در آتش بگن وی دا تاریخ سکم ده وی نیست جز افسانه تاریخ وطن آنچونی تاریخ را در آتش بگن دا کسم تاریخ پور که غرزاو چه کم پا صحابو بانسه که اعتراض که تان پا صحابوی نو آغه تاریخ او غرزاو یاو بلا دا صحابو منس که اختلافات وی را غلی وی اخپلو که جگره کرده وی جنگ صفین و جنگ جمل دا بده تمخیتا که دا اغی بارا که با لندو آئے فا انهو ان اجتحاد ان قد صدر اغل اللہ ملہ الحجر فَإِنَّهُ عَنْ اِجْتِحَادٍ قَدْ صَدَرْ دا چیونو دا دا اجتحاد دا وجه شویو دست دا وجه دا اجتحاد دا وجه اَغْوَلَّ اللَّهُمَ اللَّهُمْ حَجَرْ مَلَّهُ الْحَجَرْ اللَّهَ رِعَغَ سُوك گمراه کی چه سوک دا دی وجه پسابو اعتراض کئی پسابو سکئی اعتراض کئی نو دا دا او عبدالعزیز فرحاری رحمه اللہ ذکر کئی جنگا کے اندر صحابہ شد پدید جنگا کے اندر صحابہ شد پدید از قضائے حضرت رب المجید وی دا صحابو کی چکم جنگو نراغلیو دا دا اللہ فیصلہ و بس یاد نا آور دانش اولا ترست یاد کر دانش حرام و منکر است یاد نا آور دانش اولا ترست اگر نیا دول بہتر دی یاد کر دانش حرام و منکر است داغی یادول حرام دی اگر یادول حرام دی نیست مدی این شا بجز مدی رسول تان بر این شا خسلت مردی جاول سوک دی نبی علیہ السلام صفت اسی نشی کولی چه سوی دی صحابو صفت نی کرده او بل تان بر این شا خسلت پا صحابو بانے تراز داد کا مقل سڑی کار دے تا نبر ایشا تا نبر پیغمبر است اعتراض پہ صحابہ بانے دا اعتراض پہ پیغمبرانو دے اعتراض بچا دے پہ پیغمبر علیہ السلام تا نبر ایشا تا نبر پیغمبر است آنچ گفتا شاعر گویم درست است اوی دا چس خبر ہمیں اکران دا سیدہ نو دادا دا صحابہ مقام او قرآن بیان کر دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی صفائی کر دا خپلو کی کر دا زمونگم دا ایمان دے چی مونگ بنا صحابہ سکو صفائی ویسا شیخ سے وہی دستور کی لکلی دی جماعتیانو پخواوی چی تو دستور آئی کی لکلیو چی ہم تنقید سے کوئی بھی بالاتر نہیں سمجھتے چی مونگ دے تنقید نا اس سوک بالاتر نگنو مونگ با پاگی با پارچا تنقید کو پارچا وی مونگ تنقید کو آنو پی شیخ سے دا پینڈا رحمہ اللہ فرمائل چی دا اچا تنقید کو نو اول مونگ استا تنقید کو اول استا سے کو تنقید کو اول ستا تنقید کو چی تا دا خپل پلار حلالی پیدا او که حرامی پیدا که تا منگ دا خپل پلار تنقید تا نپریدی نو منگ دورا بغیرت نیو چی منگ تا دا خپل پلارانو تنقید تا پریدو صحابه کرام زمنگ پلاران دی نو منگ تا دا غی تنقید تا پریدو نا نو دادا چی کم دا صحابو اعتراضی نو دا غی جوابونو طریقی می ویلی او دا اعتراضونو با صحابه کرامو بانده شیعگان هم زیاد کردی خمینی اون زیاد کردی دی زیاد اعتراضونا آغای کردی دی دارنگی دا مدودی پا کتابونو که اعتراضونا ملاوی گی خدا دا غیر اعتراضونا چی دی دا خمینی دا تقریبا 25-30 اعتراضات تی از مدودی اعتراضونا 65 اعتراضات تی سو 65 اعتراضات تی 15 پیت اعتراضونا پی کردی دی 15 پیت اعتراضونا او پاگی بانی کتابونا مختلف لکل شوی دی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه اللہ کتاب لکل دی فتنہ مودودیت دارنگی مفتی رشید احمد رحمه اللہ کتاب لکل دی مودودی اور تخریب اسلام دارنگی شیخ القرآن رحمه اللہ دی پنجپیر کتاب لکل دی حقیقت مودودی دارنگی داغی پا شاگردانو کی رستم شیخ کتاب لکل دے احسن النبی لرد المودودی او دارنگی شیخ القرآن مولانا عبدالجبار مد ذل العالی دا باجور اغی کتاب لکل دے تخفت الاحباب فی عصمت الانبیاء و معرفت الاصحاب دارنگی مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کتاب لکل دے دارنگی بل کتاب ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ لکل دے بہترین عادلانہ دفاع دیر خل کتاب دے عادلانہ دفاع دارنگی بل کتاب دے مولانا عبداللہ لکل دے صحابہ پر تنقید کیوں دارنگی مفتی شفیع رحمہ اللہ کتاب لکل دے مقام صحابہ پا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بانے خلق اعتراضات کی دا معاویہ رضی اللہ بارہ کی کتابونو لکلی شوی دی دا عربی کتابونو کی السوائق المحرقہ فی رد اہل البدع والزندقہ اگر کیو کتاب دے معاویہ رضی اللہ عنہ اغام دے نانگی انہیہ انتوان امیر المؤمنین معاویہ دارنگی حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق دا مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ العالی دارنگی ان لویس ابراہیم اللہ او کتاب دے معاویہ رضنو پر اعتراضات اور اس کے جوابات دا معاویہ رضنو بان اعتراضات اور داغی جوابات دارنگی نورو گن کتابو ندی مازان لوالی کہنا دا دے او میجمالا یو سو خبری اکڑی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدنی سورت دے ہجرت نا رست نازل شوئے دے نازل دو کے دو نوی نمبر دے 92 پاس دے سورت ممتحنے نا او مخ کے دو صورت زلزالنا او پا ترتیب دو صورت انو کے سالورم نمبر دے پس دو صورت آل عمران نا ربط او مناسبت ده سورة النساء ده مخ کی سورة سرا پگن وجوه بانده ده اول وجه سورة آل عمران کی منگا ہوئی وعدہ و مکڑا شای اللہ منگ باد نیکانو بندیانو عبادت نکو داغی نبخپل آجتونا نگوارو لکن ساراو چی دا عمران دا اولاد نگوختیو نو سواده کو دا اللہ رب العزت سرا چه منگ با ظلمونا نکو ظلمونا با منگ نکو سرده چه پزناناو بانده لا نزل مقتن لا نزل مقاط حتى على النساء ذو ماجا آل عمران او بقرہ کی زور پہ اصلاح عقیدے باندھے یا عقیدہ برابر شی دا عقیدے پہ اصلاح باندے زور کو اوے اتقوا اللہ حق تقاتہ با عقیدہ کے معمولی کامے ہم نہ برداشت کی گی سورت نساء کے اس اصلاح دا عمل اومو یا ایوہ الناس اتقو ربکم التا تقوی دا عقیدی و ندلتا تقوی دا عمل چه دا عمل متقیشا تش دا عقیدی نا درہم آجا آل عمران کے دجہاد دپارا دتنظیم تذکرہ وا د جهاد د پارا د تنظیم تذکرا نسورت نساء کې د جهاد د پارا اصلاح د معاشري دلتاهم بیان د جهاد خو به اصلاح المعاشره چه معاشره سمکا خپل معاشره په قران او سنت برابر کا له اصلاح د معاشره لپاره تقریبا 25 احکام ذکر کړي ټول بلا وجا سورۃ آل عمران کی ہوئی والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ گواہی دے انصاف دا سورۃ نساء کی ہوئی کونو قوامین بالقسط شهداء لله پدې انصاف مضبوط درې گئی او د دې بیان خلق او تو کوي عام خلق او تام د دې بیان کوي شهداء لله بلا وجا سورۃ آل عمران کے ویلا تتخذو بتوانتم من دونکم لا یعلونکم خبالا غیر رازدار منی ہوئی سورۃ نساء کے داغی وضاحت کئی او آکسان خی چه غیر رازدار نیوی چه اغا منافقان دی آیت نمبر یو سل یو کم سلو اختم کی او مسلمانانو توئی چې کافران په دوستای منی وئی یو سل سلور سلو اختم کی 144 کی بلا وجا سورۃ آل عمران کی ہوئی قاتلوا وقتلوا یوصل پنځه نوی کې قاتلوا وقتلوا چې مسلمانان به شهیدان کیږي سورۃ نساء کې وایي چې یتیمانان به پاتې کیږي د یتیمانو د حفاظت تذکرہ د یتیم د مالو مفاظتو کا او د یتیم د بدنو مفاظتو کا بلا وجا آل عمران کې آخر کې وی اصبرو و صابرو و رابطو صبر کوي په مقابله د دشمن کې سورۃ نساء کې یو قسم صبر خي چې هغه په خپل حق صبرې دلی چه پخپل حق صبر شا ده یتیمانانو کندو رندو حقونو تا خواکی گما یتیمانانو او ده کندو رندو نگو تیما لگاو پخپل حق بانده صبر شا بلا وجا آل عمران پا آخر کیوئے لعلکم تفلحون تاسو با کامیاب شئی نصورت نسا کی اصول لکامیاب آئی خئی اصول لکامیاب آئی چاغد اللہ پا اصول با نخپل معاشره برابرول پا قوانینو دا اللہ بانده او پا قوانینو دا قرآن خپل معاشره درستول و برابرول او دا غین آخوا قانون منلو دا بشیر کی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمعاشره اصلاح او معاشره سمولو دا الله نه علاوه په بل قانون باندې دا شرک ته او ګناه ده ناروا دي دا په فیصله کې دا الله سری صدر ګرځول دي نا دا فیصلی دا شرک شرک فی الحکم دا غیر رد دا دا دیزین شروع کئی مخ کی اون پا عام انوانو عبادت دا رنگی دا دین او پا نورو طریقو بانده و پا عام و ٹکو بانده ذکر کڑو خوب دا خاص ٹکی نو ذکر کڑو و دې خاص ټکی باندې د دې ځاینه شروع کړي نساء مائده انعام دا رنگ عرب بل لفظ بدل کی بلا وجا آل عمران کی ہوئی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ دا غیر قانون باندې روانه نو دا در نه قبول نه ده دا مردود ده نو دا چا په قانون بچلے گم نو پا نسا کی الا اللہ ذکر کئی مثبت انداز ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ چیزا اللہ دو دین تابیشا او قانون دا اللہ منا بلا وجا آل عمران ختم پا تقوا کو واتقوا اللہ او سورت نسا شروع کئی پا تقوا باندی اشارہ دا چھ دا آل عمران متقی شوی نوز دا سورت نسا متقی شا تروس دے آغا تقوی زوتولا پا آغی تقوی متقیوی نو دو سورت نسا تقویم زان کراولا دانا چه تشناختی کاری مسلمانی نو سورت نساء تقوا پزان کرا والا مرکزی مسالہ د سورت بیان د اصولو او داغی مسئلے چپاغی سر اصلاح دا معاشر رازی دا مسلمانانو معاشرہ پاغی بانی سمیگی داغی اصولو تذکرہ کی او آغا اصول بیانی او دا اصول دو قسم دی یو قسم آغا دی چه دا آغی پا نافذ کولو که او پا آغی با نعمل کولو که بادشاہ تا و امیر وقت تا ضرورت نئی آغا خلق پا خپل هم رایج کولشی او عمل پا کولشی آغا شپاڑا سحکامات دی او شپارس مسئلی دی او دویم قسم آغا دی چه داغی بانده سڑه عمل کئی نو آغی که بادشاہ تا ضرورت وی بادشاہ تا ضرورت وی پا نافذ کولو کے اغنہ احکامات تی ننہ اوش پارس پینزویش احکامات دا پار دا معاشرے دا سامولو دا اصول یاد کا شیخ صاحب کلا کلا وی دا پنجیر مدذل العالی چه صحت مند لکی او پا وخ والا وادوشی او اللہ والا بچه ورکی نو پا پینزیش تو کالو که سڑے نیکو گرزی پینزیش تو کال عمر کے سڑے نککی گی نو ایدا اصول زکا چه دا معاشرے دا اصلاح نکہ در نجوڑ شی بیاو دا معاشرے اصلاح پا صحیح طریقہ باندکائے دا دی اصول دا بیان دا پارا سورت نساء دری حصے دا اول حصہ تر آیت وہ پنزوستم اپورے آیت نمبر 57 وہ پنزوستم پورے دویم حصہ تر آیت نمبر 135 یوصل پینز درشم پورے سالو درم تر آخرہ اول عیسیٰ کے چکم تر وہ پانزوستم آیات پورے دا پاغی کے اول قسم شپاڑا سحکامات تی اول قسم شپاڑا مسئلے شپاغی سرا اصلاح دا معاشر رازی ادا مسلمانانو دا جوان نوی خلق و تو سوسائیٹی وی اصلاح د معاشره د مسلمانانو کله کلویږي هغه به سميږي. شپاړه احکامات بیانې او بیا دریو ډالو ته زور نه مسلمانانو ته په دریو آیاتونو کې دا غي زورونه مقصد بدایي چې تاسو ولې په دې قوانینو معاشره نه سموي نو زورونه ورکی مسلمانانو ته چې په دې قوانینو معاشره سم کوي غني اور بوم ځای شي. او پشپاگو آیاتونو کې منافقانو تا زورنا او پا دولسو که یهودیانو تا کتابیانو تا او اغی دوارو لچه زورنا ورکی نداغی زورن مقصد بدائی دا زورن مقصد بدائی چه خلق ستاسو معاشره خرابی او تاغی پس روانه نو جستا معاشره خرابی نو دو قسم خلق دی یو منافقان او داغی مثال میویلو سیاسی لیدران نشاست پا حوالا او دویم قسم چه ستاسو معاشره خرابی نو آغا ناکار مولیان نو دادو قسم خلق آغای تزورن ورکی علت تضعیف و تنصیف مسلمانانو تا پدریو که دی پا دوچان منافقانو تا او داغی پا دوچان یهودیانو تا او دا غاڑیوالنو پا نیمه دی یهودیانو لدولسو که دی نیمه شپاگ دا نو منافقانو لپشپاگو که او دشپاگو نیمه دری دا نو دریو که مسلمانانو تا دا دا اولی اسے مختصر خلاصہ وا زمون استاد شیخ سید کابل گرام مدظ اللہ العالی و بارک اللہ فی عمره و صحته و بقائه اغیب فرمائل چه دو قرآن دو خودلو طریقہ سنگ چه زما دو استازانو دا نو دا طریقہ پا دی دور کے بل چا سرنشتے کئی نو یا با نقلنی او یا سرقتن قبل سو که پا دی ترزوی نو یا خوب زما دو استازان و شاگردی او که شاگرد نی نو غلابا کئی دماسوطن نو کیسٹی اوی او پاقی طریقه بانده بی بیاوی نو زان مخکارا کئی نا غلابا کئی او دا یقینی دا